na mediaexpert.pl. No toś tu, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 czerwca, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ministerstwo Edukacji wskazuje priorytety na najbliższy rok szkolny. Nic o Ukrainie bez Ukrainy, zapewnia Biały Dom. Po raz piąty rozpoczyna się kampania Porozmawiajmy Szczerze o otyłości. Edukacja zdrowotna, obywatelska i kondycja psychiczna uczniów to priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej na najbliższy rok szkolny. Co roku resort ogłasza kierunki polityki oświatowej. Najważniejsze zadania i kluczowe tematy, którymi zajmie się w nowym roku szkolnym, przedstawiła wiceminister Katarzyna Lubnauer. My stawiamy na edukację prozdrowotną jako pierwszy punkt, ponieważ uważamy, że jest to jedno z największych wyzwań. Kondycja młodzieży, i to kondycja dotycząca zarówno zdrowia psychicznego, jak i również aktywności fizycznej, jak i kwestia nauki pierwszej pomocy. Obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy w klasach 1-3 rozpoczną się od września. Stan zdrowia rannej 34-letniej Iranki jest dobry. Jest w szpitalu w Hajnówce. Została postrzelona na granicy polsko-białoruskiej Śrutem. Śrut usunęli z powieki lekarze w Białymstoku, gdzie trafiła w poniedziałek, mówi rzeczniczka USK Katarzyna Malinowska-Olczyk. Było widać miejsce wlotu śrutu, a nie było wiadomo, gdzie ta kula utkwiła. Tomografia pozwoliła nam ocenić, że ten śrut jest w powiece. Śrut został wyjęty. Można powiedzieć, że pacjentka miała bardzo dużo szczęścia, bo wystarczyło dosłownie by 2-3 mm doszłoby do uszkodzenia gałki ocznej. Iranka jest pod opieką lekarzy w Hajnówce. Nic o Ukrainie bez Ukrainy, zapewnia Biały Dom. Michael Carpenter z Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA podkreślił, że Waszyngton nie prowadzi żadnych zakulisowych negocjacji z Rosją w sprawie Ukrainy. Dyplomata skrytykował przedstawione niedawno przez Władimira Putina tak zwane warunki pokoju w Ukrainie. Według Michaela Carpentera to w istocie żądanie kapitulacji. Będziemy wspierać Ukrainę, dopóki sama nie zdecyduje, nie poczuje, że to czas na negocjacje z Rosją. Tak jak mówiliśmy przez całą tę wojnę, nic o Ukrainie bez Ukrainy. To nasze motto i będziemy go się trzymać. Doradca prezydenta Bidena zaznaczył, że Ukraina jest gotowa do poważnych negocjacji na temat zakończenia wojny. Ponad 900 pielgrzymów do Mekki zmarło w wyniku upałów, podaje agencja AFP, powołując się na własne wyliczenia. Arabia Saudyjska, na terenie której leży święte dla muzułmanów miasto, nie podaje oficjalnej liczby ofiar. Temperatury w Mekce sięgają ponad 50 stopni Celsjusza. W tym roku do Mekki przybyły blisko 2 miliony pielgrzymów. Wiele ofiar jest uznawanych za zaginione. Rodziny zaginionych publikują w mediach społecznościowych zdjęcia bliskich z prośbami o informacje. Od 20 do 30% dzieci i młodzieży ma nadwagę i otyłość. Czworo na pięcioro będzie miało nadmierną masę ciała w życiu dorosłym, podkreślają przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Rozpoczęła się piąta kampania Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. W tym roku organizatorzy zwracają szczególną uwagę na ten problem wśród najmłodszych. Musimy zacząć mówić o leczeniu nadwagi i otyłości u dzieci, podkreśla profesor Paweł Matusik, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości Dziecięcej. Często my musimy po prostu powiedzieć rodzicom, że jedzenie codziennie słodyczy nie jest dobrym rozwiązaniem. Na przykład, że picie słodkich napojów to nie jest nic zdrowego, bo oni muszą to usłyszeć. Specjalista dodaje, że koszty profilaktyki, w tym porad dietetyków, będą niższe niż leczenie powikłań otyłości. To zawsze jest kwestia kosztów. A kto zapłaci potem za leczenie tych osób, jak będą miały całą masę chorób, będą wymagały leczenia bardzo specjalistycznego, bardzo drogiego. Ambasadorem kampanii jest Robert Kudelski, aktor, który już w dzieciństwie miał nadwagę. Rodzice też często nie zwracali na to uwagi, nie wiedzieli, jak o tym z dzieckiem rozmawiać. Wiele groźnych chorób zaczyna się od nadmiernej masy ciała. Barbara Góra, Polskie Radio. Zasady bezpieczeństwa związane z podróżą samolotami przypominali pasażerom funkcjonariusze Straży Granicznej na lotnisku w Pyrzowicach. Przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę na to, co pakujemy do bagażu, mówi kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów, podporucznik Michał Michnol. Najlepiej sobie przed podróżą wejść na stronkę Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tam jest aktualny wykaz przedmiotów, których nie możemy posiadać w bagażu rejestrowanym i bagażu kabinowym. Jeżeli chodzi o przedmioty, których nie możemy przewozić, to są noże powyżej 6 cm. Mówimy o bagażu podręcznym. Nie wolno przewozić wszelkiego rodzaju elektronarzędzi, ostrych przedmiotów, których użycie może spowodować uszkodzenie ciała. Przed zakupem wycieczki koniecznie sprawdźmy, czy mamy ważny paszport lub dowód osobisty. Pogranicznicy przypominają też, by nie żartować o bombie czy innych ładunkach wybuchowych w bagażu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór. Porozmawiamy z jednej strony z perspektywy bardziej socjologicznej, z drugiej strony być może z perspektywy bardziej politycznej o tej sytuacji, która obecnie jest we Francji. Jak wygląda ta sytuacja? Zwracam się teraz do Kacpera Kity, jeśli chodzi o ten układ polityczny. Jak moglibyśmy scharakteryzować to, z czym mamy do czynienia po tych eurowyborach? Sytuacja jest taka, że prezydent Macron zdecydował się rozwiązać Zgromadzenie Narodowe, czyli niższą izbę francuskiego parlamentu, no ale też tę ważniejszą, tak samo jak nasz polski Sejm. No i sytuacja już wcześniej była o tyle nieoczywista, że w XXI wieku jeszcze żaden prezydent nie rozwiązał zgromadzenia. Wynikało to też z tego, że do tej pory wybory prezydenckie i wybory do Zgromadzenia Narodowego były de facto łączone. Odkąd skrócono kadencję prezydenta z 7 do 5 lat, to mieliśmy zsynchronizowanie tych kadencji. Mieliśmy po kolei w 2002 7, 12, 17, 22 roku po kolei wybory prezydenckie, a po kilku tygodniach wybory do Zgromadzenia Narodowego, co miało służyć temu, żeby nie było koabitacji, żeby nie było sytuacji, w której prezydent i Zgromadzenie Narodowe wywodzą się z innych opcji. I to przez 20 lat rzeczywiście działało. Natomiast w 22 roku prezydent Macron, mimo tego, że uzyskał reelekcję, to stracił większość w Zgromadzeniu Narodowym i od tego czasu no, nie miał jej w żadnej z dwóch izb. Jego sytuacja była mniej komfortowa niż wcześniej. A stracił ją po części dlatego, że nie mamy już do czynienia we Francji z takim prostym podziałem lewica, prawica, dwoma wielkimi obozami, tylko mamy tak naprawdę w tej chwili trzy silne obozy i Macronowi jednocześnie wyrosła silna opozycja na prawicy, czyli przede wszystkim właśnie Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, a z drugiej strony wyrosła mu silna opozycja na lewicy, gdzie najsilniejszy stał się Jean-Luc Mélenchon i jego partia Francja Niepokorna. Tak to wyglądało zwłaszcza w wyborach prezydenckich, ale również w wyborach do zgromadzenia w 22 roku poprzednich. Le Pen, która przez lata jej ojciec przy tej ordynacji, gdzie mamy jednomandatowe okręgi wyborcze i dwie tury, miał 0,1 mandatów, kiedy tylko ta ordynacja była w mocy. No to Le Pen od przejęcia partii Marine stopniowo swój wynik podnosiła. Najpierw miała punkt 20, potem 1, potem 8, w ostatnich wyborach już 89 mandatów. A z drugiej strony również na lewicy ten najbardziej budzący kontrowersje kandydat Jean-Luc Mélenchon też przejął w dużej mierze tę przestrzeń na lewo od Macrona. To on uzyskiwał w kolejnych wyborach prezydenckich wyniki typu 19,5% w 2017 roku, później 22% w 2022 i zanikły te partie, albo przynajmniej zostały znacząco osłabione, te partie, które wcześniej przez lata dominowały, przez dekady właściwie dominowały francuską politykę, czyli goliści dzisiaj pod nazwą Republikanie i Partia Socjalistyczna. Oni oczywiście dalej mają te swoje kilka, czy socjaliści teraz się odbili, mieli w tych wyborach 13% w eurowyborach, no ale w wyborach prezydenckich już ich kandydatki razem wzięte miały tylko 6,5, tak? I tak naprawdę Macron z jednej strony przejął dla siebie całe centrum, tak można by to pokrótce powiedzieć, zdominował obie te partie, które przez lata rządziły, ale z drugiej strony pozostawił takich najbardziej skrajnych, budzących kontrowersje liderów. On liczył na to, że i dalej na to liczy, że on w kontrze do Le Pen z jednej strony i do Mélenchona z drugiej strony będzie w stanie się przedstawiać jako ta jedyna rozsądna opcja dla Francji. Jako ten jedyny kandydat właśnie centrum, kandydat jednocześnie progresywny, republikański, który atakuje z jednej strony Marine Le Pen jako nacjonalistkę, skrajną prawicę, odwołuje się do II wojny światowej, mówi, że tak naprawdę my tutaj tworzymy ruch oporu, a ci, którzy współpracują z Le Pen, to są kolaboranci, a z drugiej strony Jean-Luc Mélenchona atakuje jako antysemitę, nazywa go, no może nie Macron on, ale jego ludzie nazywają go zwolennikiem Putina, Hamasu, więc tutaj te kontrowersje są z obu stron i Macron liczył na to, że on w tej sytuacji będzie w stanie uzyskać znów zmobilizować Francuzów, trochę myślę, wywołać ich lęk przed tym, że tym razem Le Pen naprawdę może dojść do władzy, ale wydaje mi się, że on trochę przedobrzył o tyle, że też stawiając tę równowagę między jak to teraz się mówi, skrajną prawicą i skrajną lewicą, on trochę doprowadził do tego, że ludzie w gruncie rzeczy również na tle Mélenchona uznali, że może Le Pen nie jest aż taka straszna. I w tej chwili wygląda na to, że Macron może być między tymi dwoma silnymi obozami, między Zjednoczoną Lewicą, czyli centrolewicą i Mélenchonem, tak w skrócie, mamy tam cztery partie, a z drugiej strony Marine Le Pen, która też te mniejsze partie prawicowe stara się wokół siebie w tej chwili zebrać, no i tak naprawdę dokonała rozłamu w obu mniejszych partiach prawicowych. No, wydaje się, że Macron może być teraz zmiażdżony z obu stron, co również pokazuje to, że no, na Macrona głosują przede wszystkim w tej chwili najstarsi. Ci tacy najmłodsi głosują na lewicę przede wszystkim, grupa typu 18-24 lata. Ci w wieku tak od 30 do 50, do 60, to jest tam, gdzie największe poparcie ma Marine Le Pen, a najstarsi głosują na Macrona, no więc oczywiste jest, że długofalowo wydaje się, że Macron jest w coraz gorszej sytuacji, czy szerzej jego środowisko jest w coraz gorszej sytuacji między tymi dwoma siłami, które na niego napierają. Tę sytuację polityczną w bardzo dużym skrócie scharakteryzował nam Kacper Kita z Nowego Ładu, dziennikarz, publicysta, autor biografii Le Pen, autor biografii Zeymoura, zresztą nie tylko biografii Le Pen samej, ale właściwie całego rodu Le Penów. Ja mam teraz pytanie do socjolożki profesora Małgorzaty Molendy-Zdziech z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. O sytuację społeczną we Francji. Skoro ta polityczna wygląda w ten sposób, że skróćmy to bardzo, mamy trzy bloki. Prawicę, lewicę i coraz chudsze pomiędzy nimi centrum. Czy to odzwierciedla nastroje społeczne pośród zwykłych Francuzów? No, ta sytuacja społeczna oczywiście zmienia się już od pewnego dłuższego czasu. Pozostańmy tylko w wieku XXI i zwróciłabym uwagę po pierwsze na to, co z czym prezydent Macron sobie nie poradził, a co właściwie odziedziczył trochę jako dziedzictwo. Mieliśmy kryzys finansowy 2008, w wyniku którego już zwiększyły się nierówności społeczne i przede wszystkim ta proporcja pomiędzy bardzo bogatymi, a nazwijmy to klasą ludową. I te ekonomiczne problemy spowodowały szereg problemów właśnie społecznych, kulturowych, z którymi właśnie kolejne rządy sobie nie radzą i one tylko się nawarstwiają. Tak jak w Hiszpanii mieliśmy do czynienia z ruchem oburzonych na fali kryzysu, tak trzeba przypomnieć, że we Francji z pewnym opóźnieniem, a mieliśmy ruch protestu w postaci żółtych kamizelek, który wyszedł od celów ekonomicznych. Niestety żadne z nich, tych postulatów właściwie nie zostały rozwiązane, więc te konflikty wszystkie zostały takie uśpione i one teraz też dają o sobie znać. Po drugie, kwestia, co się dzieje z młodymi ludźmi. Tak jak w Hiszpanii, to bezrobocie dla młodych po kryzysie wynosiło około 40%, stąd te protesty na Puerta del Sol. We Francji nie było aż tak wysokie, ale nadzieje Francuzów, na przykład których kuszono wizją też studiów na uniwersytetach publicznych, a okazywało się, że uzyskanie licencjatu nie zmienia wcale pozycji na rynku pracy, a wręcz nawet tą pozycję pogarsza, bo koledzy czy koleżanki, jeśli rozpoczęli pracę po maturze, już mieli kilka lat doświadczenia zawodowego więcej. I te frustracje i ten gniew społeczny, tak jak pewne warstwy się narastał, i eskalował. I warto sobie przypomnieć, tutaj pan bardzo ładnie tak scharakteryzował tą scenę francuską, ale wybory prezydenckie prezydenta Macrona, kiedy po raz pierwszy, kiedy w 2017 roku uzyskiwał mandat i był otoczony i był taki piękny obrazek, gdzie za nimi byli młodzi ludzie. On też był twarzą zmiany polityki także w wymiarze generacyjnym, prawda? Bo był najmłodszym prezydentem. I to była nadzieja dla młodych ludzi. Już ten drugi uzyskany mandat już był bardziej osamotniony, no ale też udało mu się uzyskać. Natomiast to, co zrobił prezydent Macron i czego Francuzi długo mu nie zapamiętają, to, że zniszczył debatę francuską. Francja to jest państwo kojarzące nam się właśnie z dialogiem, rozmową. Nie bez powodu francuskie kawiarenki narodziły się właśnie we Francji, bo były miejscem spotkań najpierw dziennikarzy, potem właśnie tak zwanej opinii publicznej, to była ta przestrzeń publiczna. Macron uciął dialog. Przypomnijmy, i to mu społeczeństwo na długo nie zapomni, że nie mając większości, nie, prawda, użył tego słynnego artykułu 49.3 po to, aby przeprowadzić reformę, reformę emerytalną. Po drugie, z żółtymi kamizelkami też obiecywał im, nawet stworzył takie zeszyty księgi zażaleń, których, jak urzędnicy potem mówili, nikt nie czytał, tak? Więc lekceważy cały czas ten głos, no demos, ten głos demokratycznego społeczeństwa i powoduje to nawarstwianie się, czy właściwie takie zaostrzanie tego konfliktu, który i tak we Francji od wieków był silny, między elitami, a właśnie no tą, znowu użyję po raz drugi tej kategorii, klasą ludową, tak? Ta przestrzeń się bardzo zwiększa i przypomnijmy, że wspomniałam tylko o kryzysie ekonomicznym, no ale też w wyniku pandemii, to jest już bardzo dobrze udokumentowane na podstawie badań takich ekonomicznych, widać, że te różnice właśnie też pomiędzy biednymi a bogatymi bardzo się zwiększyły. No bogaci stali się jeszcze bardziej bogaci. Ta grupa się, ich też zasoby, majątki się powiększyły w tym czasie pandemii, a biedni jeszcze bardziej zostali wypchnięci w tą grupę wykluczonych. Czyli właśnie gniew, brak takiej wizji przyszłości, to są rzeczy wewnętrzne, a wspomniałabym też o tym kontekście europejskim, bo to jednak wybory europejskie tak wpłynęły na scenę polityczną Francji wewnętrzną. Pozycja Macron, Emmanuel Macron ma, mając najniższe notowania jako prezydent ze wszystkich dotychczasowych prezydentów we Francji, starał się budować swój wizerunek jako przywódcę europejskiego, prawda? W tym tandemie niemiecko-francuskim rywalizacja, pokazywać siebie, że ma pewną wizję Europy i nawet za cenę pewnych no takich bardzo też ryzykownych decyzji. Zobaczmy, że w tej polityce międzynarodowej wszyscy pamiętamy to zdjęcie stołu po jednej stronie Putin, te kilka 6 czy 7 metrów stołu i po drugiej stronie prezydent Macron. Te negocjacje no, skończyły się na niczym. Wiemy, że było jeszcze kilkanaście czy nawet rozmów telefonicznych, ale mimo właśnie takich zaawansowanych negocjacji z Putinem nie udało się tej sytuacji zmienić. Natomiast prezydent Macron zmienił swój front, prawda? Teraz jest głównym, główną twarzą, głównym wspierającym Ukrainę w walce i nawet buduje to poparcie na forum Europy. Także to są, czyli te zmiany i ruchy były już wcześniej też widoczne. Natomiast to, co jest niebezpieczne, to jest ten konflikt, czy bycie w kontrze do społeczeństwa francuskiego. To nikomu nigdy nie wyszło na dobre, czy w ogóle politykom, bo to no, musi być ostra odpowiedź społeczeństwa, tak? Która jest po prostu liczniejsza. Wydaje mi się, że dowodem pewnym na rozedrganie społeczeństwa i to, jak poważnie społeczeństwo francuskie podchodzi do obecnej sytuacji politycznej, świadczy to, co ostatnio na konferencji prasowej powiedział piłkarz Kylian Mbappé. Posłuchajmy. Je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Jesteśmy w decyzyjnym momencie historii naszego kraju. Musimy cenić wartości i znać nasze priorytety. Jesteśmy przede wszystkim obywatelami i nie możemy być odcięci od świata wokół nas. To bardzo ważny moment historii naszego kraju. To wyjątkowa sytuacja. Apeluję do wszystkich we Francji, przede wszystkim do najmłodszego pokolenia, które może zrobić różnicę. Ekstremiści pukają do drzwi władzy, a my mamy możliwość wpłynąć na przyszłość naszego kraju. Wydaje mi się, że to są ważne słowa w kontekście tego, co już tutaj powiedzieliśmy o tej strategii, którą przyjął Emmanuel Macron, czyli rysowania swoich przeciwników jako możliwie skrajnych. I tym skrajnością na przykład przygląda się Paweł Pankowski, analityk polityczny z Kolegium Civitas, współzałożyciel stowarzyszenia Nigdy Więcej, który kilka słów powiedział Józefowi Niewiarowskiemu, wydawcy tej audycji, o tym, jak on dostrzega albo jak postrzega pewne paralele z tym, jak skrajne ugrupowania polityczne w ogóle, nie tylko we Francji, funkcjonowały przed laty historycznie i jaki to ma kontekst, jak to współgra z tym, co widzimy dzisiaj. Sukcesy skrajnej prawicy na pewno budzą obawy przed tym, aby historia się nie powtórzyła i ona się nie powtórzy w sposób prosty. Neofaszyzm czy współczesna skrajna prawica nie jest po prostu kopią ruchów faszystowskich z lat 20. i 30. XX wieku, ale istnieje pewna ciągłość historyczna. Istnieją pewne cechy wspólne tych ruchów skrajnie prawicowych, radykalnie nacjonalistycznych, także tych ruchów, które tak niechlubnie zapisały się w historii Europy i współczesnych ruchów nacjonalistycznych odwołujących się do tradycji, niekiedy bliskich faszyzmowi historycznemu. Tym, co łączy różne formy ideologii faszystowskiej, neofaszystowskiej i współczesne ruchy skrajnie prawicowe, jest pewna wizja ideologiczna, którą można nazwać wizją totalnej homogeniczności kulturowej. Zastanawiam się, czy możemy mówić w tym momencie o tej wizji, jak ta ewentualnie ta wizja może wpłynąć na prowadzoną politykę przez Francję w przyszłości. Jak to wygląda? Jakie postulaty ma Marine Le Pen? Z czym ona idzie do tych wyborów? To jest ciekawe tutaj. Myślę, że to, co Marine Le Pen pomaga na takiej płaszczyźnie kulturowej przedstawiać się właśnie jako ta polityk, wcale nie taka skrajna. Ona dopiero co powiedziała na przykład w wywiadzie dla Le Figaro, że to Macron jest tym, który reprezentuje chaos, a my uosabiamy sobą pokój i porządek, prawda? I wydaje mi się, że Marine Le Pen bardzo zręcznie przejęła język, też taki specyficzny francuski język republikański, ale przynajmniej stara się go przyjąć. Ona, jak to powiedziała niedawno w wywiadzie zresztą dla Rzeczpospolitej, Chantal del Sole, ona się dzisiaj prezentuje trochę jak taka jakobinka, nie jako właśnie ktoś z tradycji stricte nacjonalistycznej czy prawicowej. Ona zresztą nie używa pojęcia prawicy. Mówi, że jest reprezentantką właśnie ludu przeciwko elitom przede wszystkim, a nie prawicy przeciwko lewicy, że ma prawica i lewica to są pojęcia, które wyczerpały swoje znaczenie i wiadomo, że w ten sposób chce z siebie zdjąć ten stygmat skrajnej prawicy. Marine Le Pen reprezentuje, przedstawia siebie jako polityk właśnie republikańską, która sprzeciwia się chociażby politycznemu islamowi. Tak, ona nazywa to islamizm, ale no wiadomo, że de facto chodzi o islam obecny w przestrzeni publicznej jako taki. Tak? No jeżeli jednym z jej postulatów jest chociażby zakaz noszenia hidżabu w przestrzeni publicznej, no to oczywiste jest, że jest to postulat wymierzony w islam jako taki w przestrzeni publicznej, czy zapowiedzi delegalizacji części organizacji właśnie islamistycznych, zamykania tych meczetów, w których się nawołuje do nienawiści, czy jest tam ogłoszona ideologia antyfrancuska, jak to Le Pen czy Jordan Bardella, jej kandydat na premiera mówią. I oni to właśnie wszystko zresztą bardzo ubierają w taki język republikański, neutralny, że to tutaj jest ten niebezpieczny ekstremizm, z którym oni walczą. Oni wręcz często używają tego samego języka, którego kiedyś używała lewica w stosunku do, na przykład pod koniec XIX wieku, w stosunku do kościoła katolickiego, jego rugując w imię właśnie laicyzmu z przestrzeni publicznej, tak? Słynna ustawa o laicité z 1905 roku, którą zresztą, tę analogię widzi zresztą również prezydent Macron, który w 115. rocznicę przyjął swoją ustawę przeciwko separatyzmom. Ja się w tym wszystkim tylko zastanawiam, na ile to jest przybieranie maski, posługiwanie się cudzym językiem, a na ile to jest przejęcie w pełni postawy i poglądów, które są bardziej umiarkowane. Myślę, że trochę jedno i drugie jest częściowo prawdziwe. Znaczy niewątpliwie Le Pen posługuje się tym językiem w sposób instrumentalny. To nie ulega wątpliwości. Ona też, żeby nie uciec od odpowiedzi na pana poprzednie pytanie, ona idzie do tych wyborów w dużej mierze z postulatami takimi właśnie godnościowymi, socjalnymi, z postulatami również w kontekście europejskim suwerennościowymi. Bardzo dużo, teraz mieliśmy protesty rolników, gdzie Zjednoczenie Narodowe starało się występować jako partia reprezentująca rolników. Myślę, że kluczowe to, co Marine Le Pen daje sukces, to jest to, że ona jednocześnie przejęła część elektoratu lewicy, który czuł się porzucony, zwłaszcza elektoratu w mniejszych miejscowościach. Ona na przykład ogromnie dużo miejsca poświęca temu, żeby mówić o braku usług publicznych w małych miejscowościach, że tutaj nie ma szpitali, tutaj nie ma pielęgniarek, tutaj nie ma, jest nawet taka fajna statystyka, którą Jérôme Pourquet w swojej ostatniej książce znalazł, taki francuski politolog, o tym, że im dalej od dworca kolejowego w danej miejscowości, tym większe, tym więcej głosów na Le Pen. Ona właśnie zresztą występuje jako ta obrończyni zwykłego człowieka, jako taka dobra ciocia, która jeździ do tych, zwłaszcza do tych obszarów, które są zdezindustrializowane, które dawniej były tymi bogatszymi, na przykład na północnym wschodzie, gdzie były kiedyś tętniące życiem fabryki, gdzie często ci ludzie są sfrustrowani właśnie z tym, że dzisiaj to oni są w tych biedniejszych regionach. Oczywiście też Le Pen cały czas mówi o imigracji, tożsamości narodowej i tak dalej, ale to nie jest już jej jedyny program, tak jak to był główny program jej ojca. Ona do tego dołożyła bardzo dużo kwestii socjalnych, bardzo dużo takich kwestii godnościowych, jednoznacznie postawiła na afirmację właśnie tego ludu przeciwko elitom, ludzi z mniejszych miejscowości, ludzi, jak popatrzymy sobie, ona w tej chwili w sondażach Le Pen ma 65% wśród robotników, tak? Lewica ma kilkanaście, no Macron to już nawet pojedyncze cyfry. Więc ona w ogromnym stopniu przejęła dużą część tej właśnie klasy ludowej, o której mówiła tutaj pani profesor, a jednocześnie też w tej chwili stara się przejąć część tej takiej bardziej konserwatywnej, czy bardziej prawicowej burżuazji, mieszczaństwa, tak? Ona w tej chwili stara się na drugą nóżkę wchłonąć dawnych golistów, mówiąc właśnie o patriotyzmie, o porządku, odwołując się do tych takich właśnie wartości republikańskich i strasząc na drugą nóżkę lewicą, strasząc Mélenchonem i strasząc islamem. Chciałbym tutaj postawić przecinek w pewnym sensie i zatrzymać się przy tej kwestii słuchu społecznego, nazwijmy w ten sposób. Bo pani profesor powiedziała o tym, że Macron w pewnym sensie odwrócił się od społeczeństwa. A to, co te skrajne ruchy nie tylko w Francji, ale w ogóle w całej Europie chyba charakteryzuje, to jest to, że one po prostu słuchają zwykłego człowieka. Czy to jest właściwa diagnoza? Myślę, że to bardzo dobry trop, nawet też w politologii, ale bardziej w nauce o mediach mówi się o takim zwrocie demotycznym, tłumacząc tak, zwrot w stronę demos, czyli właśnie w stronę ludu, kiedy to, tak jak już mój poprzednik scharakteryzował, nie mamy tego jasnego podziału na partie lewicy, prawicy czy republikanów, bo tutaj miesza się język, mieszają się programy. W ogóle partie nie mają teraz stałych programów, tylko programy się cały czas tworzą w boju. I jak tutaj właśnie dotrzeć do tych swoich zwolenników. Widzimy tutaj, pan wspomniał o tej klasie ludowej. Ja chciałam zwrócić uwagę, że te partie właśnie, to zgromadzenie, Zjednoczenie Narodowe, prawda, bo w 2018 roku Front Narodowy zmienił też nazwę po to, żeby też zmienić, pokazać swój charakter. Front to jest nastawiany na walkę, na agresję, na przemoc, a Zjednoczenie ma budować wspólnotę. I Marine Le Pen miała taki naprawdę długofalowy program zmiany, bo ona też okazała się dla swoich wyborców, przyciągała owszem robotników i tak dalej, ale nie była już dobrą osobą dla młodych ludzi. Tutaj pojawia się, właśnie na scenę wchodzi młody, przystojny, piękny, jak teraz słyszałem, Jordan Bardella, 28-latek, który właściwie jest uosobieniem tych zawiedzionych nadziei wielu Francuzów i Francuzek, którzy na przykład rozpoczęli studia na publicznych uniwersytetach. Bardella też takie studia rozpoczął. Sam nazwisko, jak dobrze wskazuje, jest też z rodziny imigranckiej. Porzucił te studia i jako 17-latek już związał się z młodzieżówkami partyjnymi, z Marine Le Pen, która dała mu taką właśnie odskocznię do tej działalności, ale on nie ma żadnego doświadczenia zawodowego, studia porzucił, więc też nie ma ukończonych studiów. Wszystko, co osiągnął, to tylko dzięki byciu w tej partii politycznej. I zaraz może być premierem. Natomiast to, co zrobił wspaniale, użył nowych mediów, a przede wszystkim TikToka, tak? On ma milion tych swoich, nie wiem, czy to są followersi, czy użytkowników TikToka, którzy go śledzą, którzy i zbudował ten przekaz polityczny, jeśli państwo sobie to zobaczą, tam nie ma treści politycznych. To jest, prawda, filmiki z jego wizyt, jeździ po całej Francji, kiedy popija lokalne trunki, więc i to jest też dotarcie do młodych, prawda? Młodzi ludzie zobaczyli, że mogą mieć swoją reprezentację. Tylko właśnie Bardella nie ma żadnego programu politycznego. To dzisiaj na przykład MEDEF, czyli organizacja skupiająca pracodawców francuskich, alarmuje, że jeśli to będzie premier, czy premier ze Zjednoczenia Narodowego, no to grozi gospodarce kolejny kryzys, bo oni nie mają żadnego programu. Oni tylko mówią, że chcą przywrócić Francuzom godność i chcą przywrócić wartość siły nabywczej. I tutaj też odwołują się, oni też bardzo mocno krytykowali Zielony Ład, ale przede wszystkim też obciążenia energetyczne związane też. Rzeczywiście ceny prądu wzrosły i ubóstwo takie to spowodowane niemożnością zapłacenia rachunków, to co się nazywa ubóstwem energetycznym, we Francji jest bardzo, bardzo duże i dotyka zwłaszcza osób, które żyją w pojedynkę i nawet osób, które całe życie pracowały, a nie są w stanie ze swojej emerytury, jeśli pracowały w sektorze publicznym, no po prostu utrzymać się, zwłaszcza jeśli mieszkają w dużych miastach. Właśnie też to napięcie między dużymi miastami a małymi jest bardzo widoczne i pan tutaj wspomniał tą taką politologiczną prasę, a też w tym tygodniu L'Express, jeden z tygodników opinii publicznej, opublikował taki bardzo ważny właściwie artykuł dwóch merów właśnie takich miast średniej wielkości, którzy dokładnie mówią o tych samych problemach, że zamyka się oddziały położnicze, zamyka się żłobki, wykluczenie komunikacyjne, czyli zamyka się te lokalne pociągi, stacje kolejowe i to powoduje też odcięcie tej prowincji od tego Paryża, bo ten konflikt często też tak jest definiowany. Ja przypomnę tylko, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia na zegarach 20:35. Przypomnę też numer telefonu 22 7 3. Jeżeli mają Państwo jakiś głos, który chcieliby Państwo dołożyć do tej dyskusji, bardzo chętnie posłuchamy. Jesteśmy też otwarci na pytania, jakie stawiają sobie Państwo w swoich domach. Klub Trójki. Wracamy do naszej rozmowy, w której poruszamy temat sytuacji politycznej, a właściwie społeczno-politycznej we Francji. I dużo bardzo mówi się o ruchu narodowym i tym, że on może przejąć władzę po tych wyborach, które we Francji będą już za 10 dni i że być może francuski premier lub premierka będą pochodzili właśnie ze skrajnej prawicy, partii, która przez mainstream na pewno jako skrajna prawica jest określana, ale dosyć duże znaczenie ma też tam ruch lewicowy. Jeżeli spojrzymy na sondaże przedwyborcze na stronie Politico, to spojrzymy, że pierwsze ugrupowanie, 32%, to jest Zgromadzenie Narodowe, Marine Le Pen, Zjednoczenie Narodowe, 32% poparcia. Na drugim miejscu jest koalicja lewicowych ugrupowań z 28%. A to o tyle jest istotne, że we francuskiej ordynacji wyborczej i jednomandatowych okręgach najpierw wybierane są właściwie dwie główne partie, później w drugiej turze ten kandydat, który z tych dwóch partii przejdzie dalej. Czyli jeżeli ugrupowanie Macrona nie wyląduje na drugim miejscu w tych okręgach, to może być tak, że przeciwko sobie staną kandydaci lewicy i kandydaci prawicy. Obu ugrupowań, które można by wrzucić do koszyczka z podpisem skrajne. Ale to jest takie przewidywanie na bazie ogólnofrancuskich wyników. Jak to wygląda w lokalnych miejscach? Czy tam lewica rzeczywiście jest taka mocna, że ona może być tą główną siłą stającą naprzeciwko Zgromadzeniu Narodowemu? Rzeczywiście w przypadku lewicy jest to bardziej skomplikowane niż w przypadku ugrupowania Le Pen, ponieważ tutaj mamy koalicję czterech partii. I w przypadku Mélenchona, no to rzeczywiście to określenie skrajnej lewicy można by pewnie rozważyć czy zastosować. Natomiast mamy też tam socjalistów i zielonych, czyli taką powiedzmy centrolewicę. Socjalistów, którzy przez długie lata byli tą jedną z tych dwóch głównych sił obok golistów, którzy ewidentnie wpadli w kryzys wraz z tym, jak rządzili przez 5 lat za prezydentury François Hollande'a. Później Macron też ich bardzo, który sam się z tego środowiska wywodzi, bardzo mocno ich sprowadził, jeśli nie na dno, to na margines. Ale oni się teraz trochę odbudowali dzięki temu, że weszli trochę w taką kontrę do Macrona. W tych wyborach dostali bardzo dobry wynik, niecałe 14%, i zwróćmy uwagę, tylko 0,8 punkta procentowego za Macronem. Była partia socjalistyczna, oczywiście to tylko wybory do Parlamentu Europejskiego, ale to też pokazuje poziom rozczarowania Macronem i też myślę, że to też był jeden, nie, pewnie nie główny, ale jeden z powodów, dla których Macron się zdecydował na rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego, że on się przestraszył, że on już nie tylko straci władzę, ale straci też nawet pozycję jednego z tych jego obóz straci pozycję jednej z tych dwóch głównych sił, ponieważ lewica też może się odbudować. Macron liczył na to, że nie uda się, że jak narzuci tak krótki czas, to nie uda się lewicy ponownie porozumieć, ponieważ mamy tutaj znów cztery ugrupowania. Socjalistów, zielonych, melanchonistów i komunistów. I oni są bardzo mocno podzieleni. Socjaliści są jedną z tych najbardziej na przykład proukraińskich partii, gdzie Mélenchon i komuniści są tutaj po drugiej stronie, tak? Mélenchon jest w ogóle zwolennikiem, no, przynajmniej miał to w ostatnim swoim programie prezydenckim, teraz o tym nie mówi, no ale miał wyjście całkowite z NATO, tak? Więc szedł tutaj jeszcze dalej niż Le Pen, która chciała wyjść ze struktur NATO, tak jak to zrobił De Gaulle. Mamy tutaj też bardzo takie prowokacyjne stwierdzenia Mélenchona wymierzone w Izrael, gdzie on atakuje Izrael jako właśnie państwo ludobójcze, wzywa do sankcji na Izrael. No też Mélenchon niewątpliwie bardzo mocno stara się uderzać do elektoratu muzułmańskiego, tak? On w ostatnich wyborach dostał aż 70% głosów muzułmanów, no i niewątpliwie na tym antysemityzmie też liczy, że ten segment jakoś tam zmobilizuje, no i też z tego powodu ta lewica bardziej przywiązana do właśnie tradycji laickich, do nieobecności religii w przestrzeni publicznej też jest wobec Mélenchona bardzo sceptyczna. No i natomiast w tej sytuacji Mimo tego, że tak krótki był ten czas i mimo tych wielu podziałów stosunek właśnie do Ukrainy, do Unii Europejskiej, Mélenchon jest też antyunijny, albo przynajmniej dość często w swojej retoryce używa takiego, no nie wzywa wprost do wyjścia z Unii Europejskiej, ale jest często bardzo krytyczny wobec instytucji unijnych. No i z tych wszystkich powodów mamy różnice między partiami lewicowymi, ale mimo to udało im się w ciągu tych kilku dni porozumieć między sobą, znów podzielić między sobą okręgi jednomandatowe. Teraz bardziej reprezentowana niż poprzednio, dwa lata temu, będzie partia socjalistyczna, która w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego dostała dobre wyniki, która jest bardziej umiarkowana. Natomiast oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, ponieważ właśnie sytuacja może być bardzo różna w poszczególnych okręgach. Mogą być okręgi, w których kandydat lewicy to będzie taki normalny socjalista, a będziemy mieli okręgi, w których może to być właśnie jakiś Mélenchonista, który używa takiej dość radykalnej retoryki w iluś sprawach, który może być na przykład dla wyborcy, nawet wyborcy Macrona, czy wyborcy centroprawicy, może on wtedy uznać, że być może kandydat Le Pen jest tutaj bardziej dla niego akceptowalny. Na co na pewno Le Pen będzie chciała grać, która stara się pokazywać. Ona w tej chwili ma niższy elektorat negatywny niż Mélenchon. Oczywiście z drugiej strony właśnie ważne, warto, żeby pamiętać, że Mélenchon nie jest jakby liderem całej lewicy, on jest liderem jednej z partii w ramach lewicy, ale lewica ze względu na ordynację, ona jest zmuszona w tych wyborach współpracować. No i będzie bardzo ciekawe rzeczywiście, bo większość sondaży wskazuje, że rzeczywiście ten nowy front ludowy, jak oni się nazywają, też nawiązując do lat 30. i do ówczesnej walki tamtejszej lewicy z nacjonalizmem francuskim, liczą na to, że to oni staną się tą drugą siłą, albo powalczą nawet o to, żeby być pierwszą siłą w starciu z Zjednoczeniem Narodowym, albo powalczyć o to, żeby to oni, jeżeli nie będzie większości w jedną ani drugą stronę, żeby to oni wymusili na Macronie, żeby to im powierzył rząd, bo to też jest możliwe. Jeżeli stanie się to, co przewidują sondaże, czyli tym największym, najważniejszym ugrupowaniem będzie Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen, to będziemy mieli sytuację taką, w której ten mandat Macrona jako prezydenta Francji będzie mocno osłabiony. Jak to może wpłynąć na europejską politykę? Jak to może wpłynąć na nas tu w Polsce? To znaczy, no właśnie, poczekajmy do tych wyników wyborów i rzeczywiście będziemy mieli do czynienia wtedy z tymi rządami koabitacyjnymi, a Francja, przypomnijmy, miała już duże doświadczenia w tych rządach. I myślę, że tutaj nie ma ten mandat, czy w ogóle pozycja prezydenta Macrona, no dużo zrobił, żeby właśnie zrazić do siebie to społeczeństwo, między innymi za właśnie niepodejmowanie dialogu. podejmowanie samodzielnie decyzji, bo przypomnijmy też, że decyzja o odwołaniu, o ogłoszeniu tak, wyborów, przepraszam, zacięłam się, nastąpiła bardzo szybko po ogłoszeniu wyników wyborów i naturalną koleją rzeczy w takich normalnych systemach demokratycznych byłaby może dłuższa refleksja, rozmowy z doradcami, czy pierwszym oznaką poddanie się premiera, bo to jest zazwyczaj twarz rządu. Tu nic takiego nie było, prawda? Więc widzimy i wiele też takich analiz czy analityków wskazuje na to osamotnienie Macrona, czy niektórzy no, przypisują mu po prostu no, pewne psychologiczne takie cechy, że no, słucha sam siebie i uważa, że wie najlepiej. Ale czy to jest tak, że Macron swoim działaniem bardziej rozmontowuje te demokratyczne mechanizmy niż oskarżany przez niego o antydemokratyczność, ugrupowania skrajnej lewicy i prawicy? Znaczy, przypomnijmy, bo chyba to tak nie wybrzmiało, nie powiedzieliśmy tego jednoznacznie. Najwięcej jednak interpretacji tej decyzji Macrona wskazuje na to, że on to robi w imię ochrony urzędu prezydenta. Chce pokazać, że jeśli nawet społeczeństwo wybierze Marine Le Pen ugrupowanie i z tego ugrupowania będzie premier, to te 2 lata rządów, które jeszcze czekają czy do 2027, to trochę 2,5, czekają nas wybory prezydenckie we Francji. Sam Macron już nie będzie mógł brać udziału w tych wyborach, bo to jest jego drugi mandat. Natomiast on chce niejako pokazać, że to ugrupowanie nie jest zdolne do rządów i wtedy Marine Le Pen nie będzie już miała łatwej drogi do tego fotela prezydenckiego. Czyli on to robi dla ochrony tego systemu, który we Francji jest systemem, prawda, półprezydenckim. Pozycja prezydenta bardzo wysoka i chce właśnie, tak jak powiedział do narodu francuskiego, weźcie za to odpowiedzialność. Jeśli zagłosujecie w demokratycznych wyborach, no to będziecie ponosili tego konsekwencje, tak? Ale właśnie robi to w imię ocalenia tego szacunku, którym do tej pory był jednak urząd prezydenta zawsze obdarzany. Ja tutaj może też przypomnę, we Francji bardzo długo, nawet jeśli krytykowano rząd, to jednak prezydent zawsze był pod pewną ochroną i te wskazania dla prezydenta, jeśli chodzi o wskazania deklarowanego zaufania, były zawsze bardzo wysokie. Niestety to prezydent Macron spowodował, że one już spadły poniżej tam 20%, co rzadko kiedy się zdarzało. I też prezydent Macron spowodował, niejako desakralizował ten urząd, bo było wiele prac chociażby z antropologii polityki, które tłumaczyły ten szacunek dla urzędu prezydenta, właśnie to, że Francuzi chcą zachować dumę czy dumę z powodu samej funkcji i oddzielają osobę od urzędu. Mogą krytykować Macrona, ale powinni szanować urząd. Teraz coś takiego się załamało. Już nie mówi się z szacunkiem o urzędzie, tak? Więc to jest też pewna ogromna strata. Ten kapitał symboliczny tego urzędu został w pewien sposób zaprzepaszczony. I to jest właściwie jeden z ostatnich ruchów prezydenta Macrona, na który może sobie pozwolić, żeby jeszcze pokazać, że on dba o ten urząd. Ja tak to tłumaczę, co też może mu dać silniejszą pozycję oczywiście w tym, na tym poziomie europejskim, bo to pan pytał i nie zapomniałam pytania, tylko idę do odpowiedzi taką dłuższą drogą, ale przypomnijmy, że administracja cała europejska została właściwie zbudowana na wzór francuski. Przekopywane zostały te wzory, więc Francuzi czują się tam dobrze niejako. Wiedzą, jak tam się odnaleźć, umieją budować sieci, umieją siebie nawzajem popierać, umieją też no, właśnie negocjować, uprawiać lobbying, więc też będą, myślę, wiele tutaj dla pozycji Macrona pozytywnych działań robić po to, a też to jego uparte, ale w znaczeniu takim pozytywnym, wytrwałe stanowisko w budowaniu pomocy dla Ukrainy jest no, czymś bardzo mocnym argumentem, bo przypomnijmy jednak, że sama Unia Europejska powstała właśnie po to, aby nie doprowadzać w Europie do wojny i aby właśnie pokój i współpraca, czy to w dziedzinie gospodarczej, czy potem w tych innych dziedzinach, były czymś, co tą Europę łączą. Ja przypomnę tylko jeszcze numer telefonu 22 i 7 trójek i jest z nami już pan Bartosz, o je dobrze dosłyszałem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór. Z czym pan do nas dzwoni? Chciałem się podzielić takim swoim spostrzeżeniem, że tutaj pani była uprzejma wypowiedzieć się o właśnie jakimś znaczeniu symbolicznym, o takim niedomówionym, czy wręcz zobowiązaniu prezydenta republiki, że jeżeli w przypadku wyboru Ekstrum National będzie musiał z ich szeregów desygnować kogoś, czy samą liderkę, czy przedstawiciela i jej powierzyć formę, ją desygnować jako kandydatkę na premiera, no to jest, wydaje mi się, że absolutnie tak nie jest. Prezydent może desygnować jako kandydata na premiera, komu mu się żywnie podoba. Czy to będzie kolega ze szkolnej ławki, czy przedstawiciel którejś szerokiego namiotu lewicy, czy to będzie przedstawiciel starego obozu liberałów, z którego się to skrzydło wywiodło. To jest w ogóle, no wydaje mi się, że skreślanie i mówienie o jakimś tam nie gambicie, czy złym posunięciu, czy niepewnym ruchu, czy uderzeniu w symbol prezydenta, to jest system prezydencki łamany na pół prezydencki. Ma premiera, przewodzi Radzie Ministrów, rządzi jako samy, przepraszam, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, prawda? On jednoosobowo parafuje wszystkie traktaty międzynarodowe. O tak silnie prezydencki system, na podstawie którego coś miało być innego budowane, nie ma drugiego teraz w starej Europie, już nie mówiąc o naszych nowych i troszeczkę kulejących demokracjach, powiedzmy Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Myślę, że więc, to jest dobry tutaj, moment, żeby zastanowić się nad tym. Przepraszam jeszcze, że się rozwinąłem, natomiast no, mówienie o skutecznym lobbyingu, mocarstwo nuklearne, państwo, które z wszystkich najelitarniejszych, nazwijmy to szeroko, klubach świata, no, że uprawia lobbying, no jak jest obecne na, nie wiem, trzech czy czterech kontynentach, czego na dwóch stale, przepraszam, trzech, no owszem, uprawia go dobrze, uprawia go skutecznie i trudno z tego czynić jakiś super zarzut, ewentualnie wskazywać jakąś wysoką sprawczość. No to był to warunek, który pozwalał Francji utrzymywać przez dekady, no mimo wszystko miejsce w bardzo elitarnym i niełatwym, przy niełatwym stole, więc no to jest zrozumiałe. Dziękujemy bardzo za ten głos. Dziękujemy bardzo za ten głos. Chciałbym, żebyśmy się nad nim pochylili i do niego odnieśli. Co mogłoby dać w obecnej sytuacji politycznej osłabionego ugrupowania, bo na to wszystko wskazują sondaże, że ten wynik ugrupowania obecnie urzędującego prezydenta Francji nie będzie zbyt dobry. Jaki byłby efekt, gdyby on desygnował premiera z własnego obozu politycznego? Czego moglibyśmy się spodziewać? No, paradoks, i tutaj pan Bartosz bardzo zręcznie przypomniał nam tutaj, rzeczywiście system francuski jest najbardziej niewątpliwie prezydenckim, najbardziej skupiającym władzę w rękach jednej osoby systemem w Europie. Ja, można by się nawet kłócić, czy pod pewnymi względami ten prezydent Francji nie ma silniejszej pozycji niż prezydent Stanów Zjednoczonych. Natomiast paradoks tego systemu polega na tym, że owszem, Macron może mianować dowolnego premiera. Ja no to też często zwracam uwagę. Rząd we Francji nie potrzebuje uzyskać wotum zaufania. Macron mianuje premiera i ministrów, co zresztą jest o tyle praktyczne z punktu widzenia państwa, że nie ma tego okresu przejściowego, tak, który mieliśmy niedawno u nas, który w większości krajów jest, że tam kilka tygodni czy nawet miesięcy mamy okres przejściowy. Prezydent jest wybrany, po kilkunastu dniach obejmuje urząd, natychmiast mianuje swojego premiera i ministrów. Natomiast z drugiej strony Zgromadzenie Narodowe ma możliwość odwołania rządu i oczywiście nie ma możliwości takiego pełnowymiarowego odwołania rządu o tyle, że nie ma możliwości powołania własnego rządu. Prezydent teoretycznie mógłby się tak bawić w kotka i myszkę i natychmiast powołać znowu ten sam rząd. De Gaulle tak zrobił w 1962 roku, kiedy Zgromadzenie Narodowe po kryzysie związanym z tym, że De Gaulle chciał wprowadzić powszechne wybory prezydenckie, przegłosowało dymisję gabinetu Pompidou. No i De Gaulle odpowiedział, powołując natychmiast ten sam gabinet Pompidou i rozwiązując Zgromadzenie Narodowe. Tylko teraz Macron nie będzie miał już tej możliwości ponownego rozwiązania Zgromadzenia Narodowego, ponieważ musi odczekać rok od wyborów, żeby ponownie ewentualnie rozwiązać Zgromadzenie Narodowe. Poza tym Zgromadzenie Narodowe może taki rząd znów mu odwołać, tak? Jeżeli by powołał kogoś ze swojego ugrupowania czy swojego kolegę z klasy. No i teoretycznie Francja mogłaby się znaleźć w takim paraliżu. Jeżeli prezydent by powoływał sobie jakiegoś premiera, Zgromadzenie Narodowe by mu odwoływało i tak można by w kółko. W ten sposób prezydent na pewno ma możliwość, żeby wymuszać No jeżeli nie samo nazwisko premiera czasem, to na pewno ma też wpływ na to, kto obejmuje poszczególne stanowiska ministerialne. Pytanie, czy ma interes w prowadzeniu takich gier? No właśnie. I wydaje się, że o ile on rzeczywiście formalnie mógłby powołać kogo by chciał, może, to wydaje się, że w jego interesie byłoby, dla niego wydaje mi się optymalna sytuacja byłaby taka, gdyby Bardella rzeczywiście został premierem, kandydat Le Pen, ale gdyby on był premierem słabym, gdyby był premierem nieudolnym i który by się skompromitował na oczach świata i Francuzów. Wtedy optymalnie byłoby, gdyby on został premierem, jednocześnie nie miał większości w Zgromadzeniu Narodowym. Pamiętajmy też o jeszcze jednym ważnym elemencie tego systemu. Prezydent, mimo tych wszystkich ogromnych kompetencji, nie ma skutecznego prawa weta. To, co my kojarzymy w Polsce z prezydentem. Macron może najwyżej skierować ustawę do ponownego rozpatrzenia, ale tą samą większością może Zgromadzenie Narodowe zwykłą je przyjąć ustawę jeszcze raz. Co oznacza, że w praktyce, kiedy mieliśmy koabitację w latach 80., latach 90. i na przełomie 20. i 21. wieku, mieliśmy trzy takie koabitacje, dwie dwuletnie, jedną pięcioletnią, to za każdym razem to premier miał realnie w polityce wewnętrznej silniejszą pozycję. Owszem, prezydent parafuje traktaty międzynarodowe, prezydent zaciąga zobowiązania międzynarodowe, prezydent reprezentuje kraj w pierwszej kolejności na arenie międzynarodowej, ale to premier, jeżeli dysponuje większością, może realnie przyjmować ustawy, może w dużej mierze realnie rządzić, chociaż oczywiście też nie jest tak, że prezydent jest całkowicie pozbawiony władzy, no ale premier jest tą osobą wtedy dominującą. I to się rzeczywiście Macronowi może opłacać, żeby na jakiś czas, przynajmniej na rok, a maksymalnie na 2,5 roku, oddać lepenistom władzę po to, żeby oni stracili impet, stracili popularność, zwłaszcza, że jest oczywiste, że oni nie mając pełni narzędzi, jakie mieliby wraz z prezydenturą, nie będą też w stanie zrealizować dużej części, trudniej będzie im po prostu realizować swoje postulaty, prawda? Dzisiejszy Klub Trójki już powoli zmierza do końca. Chciałbym prosić o dwa słowa podsumowania. Niezależnie od tego, jaki wynik będą miały te wybory, co one będą dla nas w Polsce, tu na naszym podwórku znaczyły? To ważny czas w stosunkach polsko-francuskich, bo przypomnijmy, że po okresie takiego uśpienia ruszyły prace w ramach Trójkąta Weimarskiego, czyli Francja, Polska i Niemcy. Po drugie właśnie Donald Tusk jako premier rządu jest rozpoznawalną postacią na forum europejskim i widzimy, że też podczas tego nieformalnego szczytu, który się teraz odbywał, jest jednym z decydentów, współdecydentów o tym, jak będzie wyglądała obsada Komisji Europejskiej, podział komisarzy i tutaj na równi właśnie z prezydentem Francji, z prezydentami innych krajów bierze udział. I też to jest taki czas na też zdynamizowanie tych relacji polsko-francuskich i może, bo reprezentuje świat akademii i nauki, to warto też duże nadzieje, wspomnijmy o tym, co się prezydentowi Macronowi udało. Udało się na przykład zachęcenie do współpracy i tworzenia sieci europejskich uniwersytetów. Polskie uniwersytety też bardzo szybko weszły do tych sieci i ta współpraca układa się dobrze. Także, a nie trzeba nam takiego wspólnego projektu europejskiego, wspólnego europejskiego marzenia i może to marzenie to będzie jakiś taki duży projekt naukowy, gdzie właśnie Francja i Polska będą jednymi z wiodących zarówno wykonawców, jak i takich kreatorów tego projektu. Światełko w tym tunelu. Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH była gościnią w naszym programie. Dziękuję pięknie. I od pana Kacpera Kity jeszcze jedno słowo. Czy czeka nas destabilizacja, czy spokój raczej w kontekście Francji? W polityce wewnętrznej francuskiej myślę, że destabilizacja i być może chaos. W polityce zagranicznej też możemy mieć do czynienia z pewnego rodzaju dwuwładzą, ale też pamiętajmy, że wbrew pozorom w wielu sprawach oni mogą mówić jednym głosem. Na przykład jeśli chodzi o zwiększanie wydatków na zbrojenia, jeśli chodzi o autonomię strategiczną, oni mogą mówić jednym głosem. Jeśli chodzi, myślę też o relacje ze Stanami i z Chinami, o to, żeby tutaj też zachowywać dobre relacje z jednymi i drugimi. Oni się zgadzają. Tak naprawdę jak się popatrzy na program Le Pen, na te wybory do Parlamentu Europejskiego, na tyle też zmainstreamizowała swój przekaz, świat